suratu zukhruf bi moy sar bu ñuy tuddé wurus zukhruf moy wurus makka la wacc am ni wax sar yépp mbolem ayé makka la wacc mu dess was alman arsalna balaay ji jax koku madina la wacc ñoom ñi tepp ci la yalla ak ñoom ñent bismillahi rrahmani rrahim ha ak mim ha mim non lañ koy jang ndax araf la yo xamne yalla ka wacce nonu allahu a'lamu bi muradi yalla nal mbot mo ci neub ci biir moko xam li nga xamne jappane na ci yalla xamal ko ci lenni tanefam mom wax na ne habi moy habib mim bi moy muhammad habib muhammad wal kitabi mangi jinj ci alquran almubin bi da aji bir tay leral innanaka nun ja'alnahu dafnanuka qur'an mu nek alquran arabiyan bu li lamiñu arab la'alakum ndaxtele yen jami yalla yi takhilun gen man ka xellu ba mana xam limuy tekki xam lin ci djiblu nga mana jefe ndigal yi mana moy tu tere yi wa annahu naka mom umil kitab binde nañu ko ci lawil ma fosum nga ko la dayna fanun la aliyun aji kawe ji mbir la hakimun luñu xereñ ji ak waccem la afana tribu ndax dañuy sadd ankum walis len adikra alquran safan ci bayyi du moyu in kuntum dem nek ngeen xawman di aw nit musafini di way yak ndax yak ak yeen di yak motax lu fat len baye jegal baña wacce alquran tiyet okam arsalna barina bunu yonne ngir jubal samay jam barina bunu yonne min nabiyin ci yonante fil awwalin ci ñu jekk ni o ma yaatim ci masulene dikal min nabiyin ci ben yonante bu len wo jeme ci yalla illa kan lu moy nekkon nañu yestation don ñaawalaati bi ca wote baak ca yonent fa ahlakna banu alaq gi ga fayru sunu sama yonent ashadda minhum gan ja tar ca ñoom battan ak doole ke ci gënu tar doole ñu alaq wa ma da weena masalu awalin misalu gaay ci keuy kon nak ñoo ñu warna doy royu kay ak waru wala in saaltahum wala bolen lajon ana ken wetti gi ñuy wetti dekk li ñuy wetti dekk wala bolen lajon man khalaqahu bind as-samawati as-samani wal arda fursi la yaquluna da lañ wax ne khalaqahu bind na len al-aziz aji nat ci ngoram bi al-alim kat aji xam lepp allati kan xam jaala defna lakum ñel len al-arda fursi mi hadan mudif lal bu ngeen di dox aka tok wa jaalati defal lakum ñeleen fi haa ci bir sufi subulan ay yoon tasluquna haa yoxe da ngeen ci jaar laal yoon yo xamne laal ndax le yeen tax te doona ngeen jindiko mo leen defal ci sufi ay yoon lu bari bari montagne yalla def ci ay yoon yoxe ci lañuy jaar ci digeenti montagne yi ba doom adam mana def aajo wala ci moy bur gi nga xamne nazala wacce na yit ngi ko yeeram leen min samaay fi ci asman ci man ndox muy taw da xadarin ci kam aajo yi doomu adama wacce wu ko ba seen neeg lap ak seen garab da koy wacce kam ta layu leen mala jariñ wan sarnaanu tekkal bi ci ndox mo bal defen dekk ba xey may tan deewon na ma bu ge koron mu natalat ka zalika naka nonu nonu nga xamne na la nuy na lo dekkalati suuf si suufu de do xajol non lañ leen di gene seen bammel bu gennaw bu gene de ñu dekkal leen la fi moy ka nga xamne khalaqa binna al aswaja khati kulaha yeb khati min yeb moy tege bind wa jaala defal na lakum ñeleen ngir dimbali leen ak ngeen am na no fly defal na leen meel kul ki ci gal yi keeci wal an'ami ak turi kari ma tarkabun lu ngeen di meena war di meena jëm seeni aajo tastaw ngir ngeen meena yem moy ngeen mëna tok ngir ngeen mëna sax ala zuhurihi ci kaw galga wala kaw daba ja suma taskuru to ngeen mëna tudde fatali ko ni'amat rabbikum seen xewali borom bi len may lolu idha stawaytum dem ngeen ban sax tok ba ca kaw banen tonga ci kaw ala ci kaw daba ja wa taqulu ngeen mëna wax ngeen fatali ko seen borom ngeen wax ne ngir gëreem yalla subhanallahi mu ngi tudde sel bur bi nga xamne sakhara mo tagatal lana ñenu haza li bu ngeen day bañ tok nga ci kaw ba tok ngeen mëna wax ne subhanallahi sakhara lana haza mu ngi soorel yalla bur bi nga xamne lo yalla wala mom muy bur bo xay mënu tagatal warukaay bi ma kunate nekkun wonit muqrinina di way am kattan la hoñel du ko wona manal dara bunu ko yalla tagatul won aw fas ni mu uppe doole nit ak geleem ni mu uppe doole nit ak mbam ni mu soxale bu ko yalla tagatul won do ma dama ci man dara ne bo yegge ci kaw daba ji ngir ngeen meuna wax lool motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci yeen ci hadith ne dana def bu tege tankam ci kaw degelu gele degelu waru kay bi ne bismillah bu yegge ci kaw nak ni alhamdulillah ala kulli hal subhanallahi sakharna hadha ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun do dañu diglé ku war dara bo waré ba ci kaw lool nga wara wax né yu ko fekké da nga war daba wax ko yalla dina ci defal sutura ba nga wacce jam bo waré daba mo na doon modi budé watal lepp bo dé ba ci kaw dal da ngay bismillah bo dé ci kaw nga sante yalla amé ci téléphone fu tek tagi sax da ngay kabar ñetti yoon subhana allazi sakharna hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ne di nga wacc ak jam wata borom bi ne te wutal na len waru ka yo ngir beug ngeen deme ba ci kaw nak ngeen sub wax subhana allazi sakharna hadha mo wol ne yow te ko du won tagatul yalla do ko man wata bi tam lo am alal jende ka bu won jappandelu yalla do ci man dara yalla rek moy ki nga xamne ci ciobarem ak yermandem ci nga manale ndax watay doole ji mu am lu fas am doole auto ko gëna am doole ndax di nga gis ñu na watay bi nangami doole fas la dañ la kay wax nangami doole fas la auto bo xey ben doole fas la man nga gis gisaguma ñu ngi tambal ci ñaari doole fas na do so jëm kaw kon nak bobu doole bu xese dem leg leg mu ag fo xey ni ngi kay taxé terena ba mu taxaw rek ciobale yalla la da ngon mu mama ba def lo xamne li lu bon la motax mu ne ku yek ci daba da ngay wara wax lool o ka defé nga delu ci sam xel yelu sa man yépp sante ka yalla man mo am rek yalla la dimbal wajalo def nañu lo ñeel yalla mi ibadi ci ay jaamam jus an ab xaj ngir deung na yalla am jaami am ñoo xati yalla lañu bok muy malaaka yi ne doomi yalla lañu ci doomu nit ab xaal la ci ko doomu lu mëna doon ab xaal la ci loola ñu wutal yalla ne yalla nak malaaka ay doom lañu doomu yu jigen inal insana naka doom adama bi tejeel ci yalla di lu mel nonu la ka foru wedde wa kon la bu biir bu daaji feñal ak weddem bu biir ami taxaso wala dañu japp mimma ci li nga xay xlu ko yalla bind nak ñu wutte banatin ay doomu jigen amit takhasa wala dafa japp mom yalla mimma yakhluqu ci lamu bind banatin ay domi jigen diko wutal bopam wasfa kum temus mu sel len yen nak mu may len fetele len bil banine ci domi gor yow bi ne nak la ci tan domi jigen fetele bopam yen nak mu fetele len tanal len domi gor bayta bu sirate ndem begalem na ahadum kenn ci ñom bima ci la nga xamne dara ba mu ngi sadal li rahman ñal yalla limuy fetele yalla misal buñ ko ci begalé won dalla dina yendu wa ci kanamam musu wadan di yendo ñul kuk ngir mer wa katimul moy aji mer aw man ndax ka nga xamne yen saw dana sos bil hilyati ci takay ki xamé defal naka takay ngir mu motali koko moy ku jigen wote mom fil khisami ci khulu walid ghayru mubin du man al leral awlay kooku ngeen di féetale yàlla muy ku jigéen ki nga xam ne yàlla wutal na kay takaayu muy taataalo ngeen mën a mottaliku mottalikoog matam te boo joteeg moom yaa koy gën a réyu laan nañ yaa koy gën a mën a wax ndax ñoom yàlla leen bindee noonu cuxuloo waale daggee du ko man kooku ngeen di féetale yàlla ne ñooy doomi yàlla. ndax yonente bi wax na ci hadis ne jigéen naqisaatu aqlin wa diinin ñu manqué xel lañu te manqué diine. jigéen ñi nga xam ne ñoo jamonoon te yonente nag ne yàlla bindee doomu aadama julit ni mu war a mel lañu meloon ndax ab julit du rusalaaj du ko jaaxal du jombalaajut lu ko jaaxal du lomb jombalaaj diineem te du jëfe ci nattaleeg def def la julit dafay def lu ko wóor lépp lu muy jaamoo naka wóor naka laaj bu mu fekk foo xam ne fii fu mu wóor la te du jëfe ci nattaleeg def def la julit dafay def lu ko wóor lépp lu muy jaamoo naka wóor naka laaj bu mu fekk foo xam ne fii fu mu wóor la. bu yonente waxaama saan waxee duñu dem fële di ñu rumtoo ko wax ak wax lu dul noonu di am bàkkaar dañu koy laaj carrément laaj lu tax nangam lu ci waaye xamul bu waxee lu ñu gëm duñ ci laaj lu ñu gëm mu jarul laaj bu ñu amee loo xam ne sikki nañu faaw ñu laaj dafa ne naqisaatu aqlin wa diinin ñuy manqué xel lañu ak diine. benn jigéen ne yaa rasulallah lu tegtal ne suñu xel dafa manqué ak suñu diine dafa manqué luy tegtal ne ñun ñii suñu xel dafa manqué te suñu diine manqué. ma ne ko waaw kay li tax seen xel manqué mooy borom bi leen bind bindi doomu aadama yëpp mu wax ne seede ñaari seede ñaari nit ñooy seede bu fekkee ne amuloo ñaari nit ñaari góor ko ñooy seede mbir moo amul ñaari góor nagul benn góor ak ñaari jigéen ba mu waxee ñaari jigéen nit teg na ca laaya ba ne bu fekkee ne kenn ka fàtte na morom ma fàttali te waxu ko ci góor moo waral ne kon nag fàtte di leen yomb mu ne bu kenn ka fàttee morom ma fàttali mu ngi ci jeex na suratul baqara comme dañ ne ñaari jigéen mooy doon seede ci foofu mooy taxawaay génn góor ndax li tax mu def ñaar mooy bu kenn ka fàttee la mu doon seede morom ma fàttali ko moo wane ne seen xel dafa am bu manqué moo tax ma ne naqsa doon xalin lañu li tax ma ne ñuy manqué diine lañu yàlla defal na leen ngeen di mën a bañ a julli genn wàllu weer ndax jigéen bu dee gis baax bi mën naa dem ak moom ba genn wàllu weer fukki fan ak juróom mooy kemtalaay bi mu war a yem comme fukki fan ak juróom sa baax di génn nag loolu nag feebar la doon dootul tee woor dootul tee julli waaye fukki fan ak juróom yëpp yàlla jéggal na leen doo ci julli doo ci woor doo ci julli te julli doo ko fay kon dafa mel ne daal seen genn wàllu at ngeen di jaamu kon moo tax ma ne ñu manqué diine ngeen ndax seen diine dana mat ci loolu loolu laa ko waxee te it moo amit ndax loo man mën a jaam bu loolu ñëwee dootoo jaamu yàlla dootoo julli te ku góor kaa ngay julli rek loolu moo tax ma ne ñu ñàkkam ñu manqué xel lañu manqué diine. borom bi nag ne ndax ñoo ci ngeen tànnal ne yàlla ci ñoo ñu la wut ay doom nag ngir dóoral yàlla rek ngir bëgg bàkkaar yu bari. wa jaaloo def nañu al malaayikata malaaka ya allasina ña nga xam ne fum ñoom ibadu rahman ñooy di jaami yàlla malaaka yi xëy ñoo di jaami yàlla def nañu leen unaasan ñu di ay jigéen ñoom yéefari màkka dañu ne malaaka yi ay jigéen lañu. atas asahidoo ndax dañoo seede dañoo teewe xalxawum seen ak bind ba lay yàlla bind ndax dañu kaa teewe sa tukta bu def na bind seen téere yi yañ leen di xay seen i jëf ca la ne saxaaritum seen seede boobu loolu ngeen wax ne malaaka yi ay jigéen lañu danañu ko bind wis aluuni def na leen ka laaj yowmal xiyaam waxaaloo ñu ngay wax ne ñu dellu wax ñoom yéefar yi law saa bu sooboon rahmaanu yàlla maa abadnaahum du nu jaamu xiram yi maalum déddi ña leen bi zalika ci loolu wax jooju min animin benn xam-xam bu sooboon yàlla du nu jaamu xiram yi lu leen xamal ne bu sooboon yàlla du ngeen jaamu xiram yi in hum déet ñoom illaa yaxrusoon lu may dañuy fen dañuy dural yàlla yi fen am ataynam wala dañ leena jox dañu wacce ak kitabana téré min xabi ci jëkëm alquran foom bañom mustam ci koone way jappal ñu bi ci téré bop dara amu ci bal xalo bal li am te mo waral seen ak reer te kenn man leena gindi xalo dañu wax ne inna nakunu wajadna fek nañu aba ana sunu bay ala ummatin ci diine way nanakunu muhtadun way gindi ke lañu ala asar ci tank dañu ci seeni tank lañu jaar dañu fekkon sunu bay ci diine te duñ ci jox wa kasalika nakunu nono saka yoy wax ma arsalna masuno yoni min xabe ko seuk jek ci xaritin ci benn dekk mi nasirin ci aji ware di len di wo illa qala lumay waxna mutrafuha borom dole ya borom xewalu aduna ya lumay ñoña dañu wax ne inna nakunu wajadna fekkon nañu aba ana sunu bay ala am ummatin ci diine way nanakunu muxtadon way roy lañu ala asarim ci tank dekk mo fa san yoni wote yonent bu wote ko ñe gëna mag ci dekk ba ci alal ak martabam adina loolu lañuy wax liñ fi fekkor bu liñ ko bayyi xala wax yonent ba ne len awalaw ji tukum bi ahda a ba ndax da ngeen di top la seen mam yene ko nak seen bayyi walaw ci tukum donti andi lon na len bi ahda lu gëna juk mimma ci la nga xamne wajatum fekkon ngeen ali ci lolu aba akum seen bay sax da ngeen cey noor xalo yefari ne inna nakunun kafirun weddinan way weddi lanu bima ci la nga xamne ustitum yonef ne len bi ci lolu gëmunu lolu ci mu jete ban ta xamna nu daldi mbugal min ci ñu fayul yonente borom bi ne ma fayul yonente mbugal ga yoy fon tur xolal kayfa kana nakara nek akhibatul mukatibin mu jek way weddi kon nak ñi lay weddi dila ñaawal kon bul faali seenum ñaawal wa fatalikul iskhala ba waxe ibrahim yonente bu ñu wax ibrahim khalilullah xartu yalla ba bo waxe li abi ñel bayam waxaw mi ak unitam bañ dé jaamulul yalla ibrahim dalen len innani naka man dé baraa'u aji set aji deñ la ba set bicc mi ma taambudon ci li ngeen di jaamu seen jaamu gi ci ngeen di jaamu dal deñ na ci ba set bicc illa lati lul ka nga xamni fatara ni mo bind ki yo jaam mu yalla bayinu naka mom koku de sey dini dina ma gindi yon wuju wa ja'ala defna tawhid bobu mom ibrahim kalimatan mudibat baaxetal buy aji dess bi faqibi ci ay setam ay doomu ci setam baat bo xé da ka dal denk ñu mu yor ñoy denkani ko tawhid bobu ni ngeen ko sam ku ngeen am ni ngeen ko jangal laalum ndax tele ñom yar joxuna ñu delu wat ci gem yalla balli amma ta'tu khawalna haula yefal yile ma sotil xewal mom yalla ne ma sotil xewal yefal yi wa abaahum ak seeni baye atta jaahum batikal len alhaq deug moy alquran wa rasulun akab yonante mubin budi aji bir wala ma jaahum balen tikale alhaq deug gow xalo ñu ne hada li sirrun jibar la yalla waccewul dara wa inanakum kafir wa weddina nu bi ci mom lol lañ ci tek wa xalo wax nañu ne lawla nusila lu teewon ñu wacce asal qur'an alquran di ala rajulin ci ben way min xaritin ci ñaari dekk yi lu teewon bi yalla dey wacce alquran mu wacce ko ci ben way ci ñaari dekk yi ci dekk makka wala taif ala rajulin adimin naatu bi dafa ni ci gën ci kanam ci ginaaw dañ lu teewon alquran ñu wacce ko ala rajulin adim ci waju mag dañ ko def personnalité bu magamak ci ñaari dekk yi ci makka wala taif moy jige ci walid ibn mukhira wala urwat ibn mas'ud as-sakhafi ci taif lu teewal alquran yi buñ koy wacc sax ñu wacc ko ci walid ibn mukhira moy personnalité bu magamak la moy kilifa bu reey reey ci makka wala urwat ibn mas'ud as-sakhafi muy kilifa bu rëy ci Taif yow ñu wàcc ko sax kenn ci ñaar ñooñu. Borom bi ne moo ndax ahum ñoom ahum ndax ñoom yaqsimuna ñooy séddale rahmata rabbika sa yërmandee borom sax yonent ak sa borom ñoo koy séddale seet ka may wàcc ci moom ak yonent ak kama ko dul wàcc. Naxnu nun yàlla xasam naa noo séddale bayinum seen biir maasatum seen wërsëg fil xayaati dunia ci dund àddina bii seen wërsëg ci dund àddina bii noo ko séddale. Warafa naa noo yëkkati bandamum lenn ci ñoom faw xa bandin ci kaw lenn darajaatin ay daraja ñoo def ñi leen ñeen nañu ëppi ñeen nañu daraja li yett xisa ngir ma jàppe bandum lenn ci ñoom suxreen ak reetaan bandan ñenn. Waaw bu ñu xeel xoolee xam ne seen wërsëg bi ñu am kenn bokk ci sa morom wërsëg wërsëg yi yemuñu man yàlla maa séddale wërsëg yi na loolu nga xëy lu fés la yonente gi xëy lu nëpp la ndax ñoom ñoo koy séddale yàlla ni yàlla séddaleel noonu lay séddaleeg yonentaam fu ko neex la koy def mooy seet ka neex ka mu tànn mu yoyoo ka yor mu jox ko. Warahmatu rabbika sa yërmandee borom muy gëm yàlla ak def lu rafet xayrun moo gën mi maa yaj mauna ca loolu ñuy dajale ci alali addina yi addina tartaaru addina bi nga xëy dafay jeex sa yërmandee borom ko gën. Walaw laa an yakuna bu dul woon ak bu nekkee annaasu nit ña ummatan di benn xeet waaye dit bu di benn bu dul woon ak nit ñi dañu di benn xeet nga xam ne dañu ñoom ñëpp dañu nekk di bi ci dajaloo ci kéefër la jaal naa dana nu def li man ñeel ka nga xam ne yakuru wet dina wedd bi rahmaane yàlla li bu yóotum yeel si nege suxfan am teg min fiddatin mooy xaalis dañu koy xadde dama leen jox xaalis boo xam ne moom la ñu xàddi seen i néeg wa maaarija ak ay escalay xaalis ak wurus wala bu yóotum dinaa def kon seen néeg ab waaban ay bunte wu sururan ak lal ci xaalis yettaki woon yoo xam ne ñu ngay féeru di sabaanu aleyha ci kaw lal ya wa suxrufan ak wurus wa in kullu zalik xamal ne loolu lépp li tax ma di ko def lama mataaw xayaati dunia wain kulu zalika du loolu lépp du dara lu dul mataawul xayaati dunia marsali sa dund àddina bi wal axiratu alaxira indaraa bi ko fa sa borom lil mutaxin yal na gaañi ragal yàlla. Loolu luy maanaa aaye bu mu wax foofu mu ne bu dul woon nag bu ma ko defee doomu aadama yépp dañu xabu jëm ci alal ñëpp dañuy kéefarul kenn du gëm yàlla gaa yi yéefar yi seen néegi wurus laa leen di wutal ak néegi xaalis loolu lu ma ta xàmmee la ndax léeg-léeg nga naa diw ni mu nekk ci caay-caay ak ni alal di yokkoo ak diw ni mu di yéefar jaamul yàlla ak ni mu baree alal ak ni mu baree ay nang matériel ak yàlla ne bu fekkoo ne du woon doomu aadama bu ma joxee yéefar yi wërsëg ba nga xam ne néegi xaalis lañu ak néegi wurus fu leen lu leen ne xam kon yéefar yëpp néegi xaalis la leen defal ak néegi wurus xama leen àddina dara jullit ñi ma xaroo leen àddina ëllëg waxe bu ñu fa demee àddina day mel ni xefe xeppe lañ fa yàgg duñ fa yàgg yàgg xéewal noonu lay mel waaye kon jullit ñi dañuy far dem ca kéefar ga ndax ñoom alal mel noonu kon kenn duñ koy jaabu yàlla dootu fi am kon nga xam ne jullit moom lu mu am ci àddina rek ci xéewal lu ko yàlla joxane la waaye du ko payam ab yéefar nag lu mu am ci àddina bul ko yem la ko yàlla waroon defal bëggoon a defal sax eggatu ci ndax néegu wurus ak néegu xaalis li yàlla nee kon loolu laa koy def xam ne li mu nekk du dara rek war ne ko yoroo dara xam ne àllaaxira moom dafa ñu mu ko tànnal ñoo xam ñoom la ko jagleel wa man yaxshu ku dëdd an sigri rahmaan bàyyi turu yàlla nu xayit dana nu dogal la wañal ko seytaanan benn seytaane fofu moom xarinun ab àndandoo day doon la wañal tax turu yàlla taxoo ko baax ku bàyyi jub bàyyi alxuraan bàyyi turu yàlla yàlla nekk dinaa fi ba koy tàggatal benn àndandoo bu nekk ak moom te du ko xam sax bu ko seytaan lay doon boo xam ne moo koy xeetal ci lu bon di def lu bon waynum naka ñoom sa yaat yi nu yooyu daa yesu duunahum danañu leen fekk ñooñu gars yi dootuñu fàttaliku yàlla seytaan laa leen boole bu leen di fekk ani sabili ci yoonu jub ba dootu nekk ci jub waya xibo ñu jotta yit ne andum naka ñom muftadoonu jub nañu ñu ngi defé ni ñoy ñoo nekk ci dëkk te ci gireer lañuy ne hatta isa jaana ba dikkel nu ba yowma xibaat de ñew ci ñom nak te app bi nak app bu ma xison dogal mom luma ko jox wa app bu ñew mu de bu ñewé nak ci nun yalla xala mu doora wax doora gis andando bobu ka daan xéetal ci lu bon mo xam andando zahir la wala bu batin ndax ku nekk am nga seytane samna seytane batin bo xey mo lay meuna xéetal bo xey bu ñewé doole nak dimandiko seytane nit bo xey mo lay digal ka téré dila digal lu bon dila téré def lu baax boba nak mu ne ya layta bayni wa bayna ay ngal la won ak neexon sama digenté ak yow bo del mashrikhayni sori wayu penko saw tasniya mashrikh la way bo le maghrib mashrikh ak maghrib bo le tasniya mashrikh ngay jël yalla nte kon sama digenté ak yow nu sori ni penko saw sori e wa mom setané bobu nga xamné moko don yéral bu déké day andalok mom yalla di fang ñu bo ñu dende bu len di fang manaka yalla nte kon sama digenté ak yow melni penko saw ndax mom lu bon lu mu am dafa kana gisago dal ci bonde amna len luy ñew ay yalla tu kon mo solo yow digënté pengu saw ba bi sa bon al khairu andalo ya bon ci and ya di andalo bu bon walan yanfa'ukum dilen jariñ al yawma tay tay bi ñu garal nit ñi nak nit di won seen jëf dilen jariñ tay izalam tu bagen toñe an annakum naka yeen bil asabi mustariko yeen ñep yene bokk bokk lo bil asabi mu gal dilen jariñ tay ben ngant ak ben lay fa anta ndax yow yolente bu tedd bi tusmu man nga dektal asuma ku tax ñi nga xamne sa xol ngay naxari ngir ñak degg ñak jubanti ko mu di la metti man la dektal ku tax aw tax di wala nga mëna gindi gis lo alwam yepp gumba o man kana ku nekk fi dalalin ci reer bu gene gu bir jeng gu metti bayyi degg mano ka gin waye na nga xamne li ma la tik dina ka def fay ma ben na sa ban nu deme bi ka ci manam nu jele le fi sa appa jot ma jele le adina te bugal ga waxtu mako don wax ak segul ben bugal gi mom ma jele le fi do ko fekke fay nana ka nun yalla muntakhimun way bugal lañu don wacc ci ñom bugal fayul la ci ñaari kat yi aduna ak allah wa aw nu riyan nak wala nu wan la ka wacc ci ñoom bugal fayul la ci sa kanam nga ci tek sa bet aw nu riyan nak wala nu wan la la ci la nga xamne waxat naaw dik nañu leen ci bugal wala ma la jël sa roo fay na nak nu yalla day muqtadiruna ñu attan wacc bugal la alin ci ñoom manal na leen dara fastam sip kon nak jappal billa ci la nga xé uha uhi ma koy waxu ilay ko ci dem ci yow lima lay waxu japp ci rek ñaari jangin la fofu innaka naka yow ala siratil yaangi ci yoon mustaqim bu jup way no naka alquran ji la zikrun ak aw tur la ka ñel wali xawmi kak saw nit alquran ji lola mu den wax nan lajuma len ci fay waye ma nga len di jep laaj mbokk gi ngeen dimbali ma ndax ma seen bokk te dimbali sama ahlul bayt ngeen bëgguma ngir ma seen bokk bañ ma lor ci limay yalla sante bama jotale yonante yalla bi laye bi woné na né war nañ ko bëgg ngir lool ndax ñu nek alcorane ji sa tour la sa touru nit ma sa terangale terangé sa nit la dina la yëkëti sa nit wacce nak ci lamiñu arab te tay ku bëgg dégg alquran te dëgg faaw nga dem ci arab yi la jàng seenu lamiñ ba xam ko mu nekk autour ndax bu ñu alquran dañ naan yoonent bi nga xamne ci arab la wacce alquran ji lamiñu arab la mu ne autour la sa turu nit la ndax nit ku baax ku mëna doon rek ci yalla ci nit bu dul mom sax nit ku baax ku mëna doon rek autouram dina yëkëti wali turu aw ay nitam tiw ci dëkk saga wala tiw ci kiir sangam mu di aw turam di tur aw nitam di teranga ci ñom di teranga yow nitam motax mu ne ko way no la ci bun lak aw tur la ci yow ak sew nit moy sa teranga la ci yow di teranga sew nit wa saw fa tus alun te def na leen ka laaj na xewal la yalla ku ko xewal yama xel diga laaj ci dina la xewal boku muy wax ci benen sa na suma la tus alun yow ma isin aninaay kéro def leen laaj xewal ya ko yalla defal martaba bay tuddu sa tur ci adina tur wowo ak xewla yalla dina la ka laaj yalla dina la ka laaj ndax santa nga ci yalla am nit ndax bo amé tur ndax tur yi jëfëliko nga ci lu neex yalla am nit bo amé martaba ndax dimbalé nga ci martaba bi ndax xétal nga ci ko wara xétal lool lepp yalla dina la kay laaj motax mu ne wasaw fa tusalun te def na len laaj xewal gogou dara nga joju yalla dina ka laaj wasal na nga laaj man arsalna ñu yoni won ngir ñu ci bubanti jamm yi min xabe ko ci sax dekk min rasulina ci sunu yonent laaj leen a jaalna ndax def nañu min doon rahman fudul kunul yalla aalatan ben yalla ya fudul buñu jamm na nga laaj yonent yi laaj bobu nak dajé nak ñom ci laytul isra ci baytul muqaddas ñom ñep amana laaj ba man amana amna wala qadarsana wallahi yoni wonnu musa